उठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ लावारिया ओ मैं तो आरिया ओ टूटे आरिया मिला दे और ओ लावारिया मैं तो आरिया ओ टूटे आरिया मिला दे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना। ओ अल्लाह